Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie awarie energetyczne w kraju zostały usunięte, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy ostrzegają przed trudnymi warunkami w górach. W Krakowie tłumy odwiedzają bożonarodzeniowe szopki. Dzięki intensywnej pracy służb wszystkie awarie energii elektrycznej zostały usunięte, poinformował dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po ostatnich wichurach jeszcze dziś przed południem bez prądu pozostawało kilka tysięcy odbiorców, najwięcej w województwie pomorskim i w mazowieckim. W wyniku nawałnicy zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Nawet spacer w rejonie Kasprowego Wierchu może się skończyć niebezpiecznym poślizgnięciem i upadkiem z dużej wysokości, ostrzegają tatrzańscy ratownicy. Dziś byli już 6 razy wzywani do wypadków. Toprowcy podkreślają, że górskie stoki są zupełnie oblodzone, przez co każde poślizgnięcie może skończyć się tragicznie. Ratownicy radzą, by świąteczne wyjścia w góry lepiej ograniczyć do tatrzańskich dolin. Ruchome, żywe, rzeźbione lub z akcentami regionalnymi. Pierwszy i drugi dzień świąt to czas, kiedy w kościołach chętnie oglądane są szopki. W Krakowie jak co roku największą popularnością cieszą się inscenizacje Bożego Narodzenia w świątyni Ojców Kapucynów w Bazylice Mariackiej, żywa szopka u Franciszkanów i w kościele Ojców Bernardynów. Dużo ruchomych części i ładna. Papież był, królowie, postacie na koniu różne, pływają zwierzątka. Podobają mi się szopki krakowskie, bo nie przypominają prawdziwych szopek, tylko właśnie bardziej jak jakieś pałace albo zamki. Zdecydowanie tradycja i na pewno bardzo piękna. Dzieci też się przy okazji bardzo cieszą. Szopki będzie można oglądać do lutego. Były polskie potrawy i pieśni oraz życzenia świąteczne i noworoczne. W stolicy Białorusi odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków stołecznego oddziału Związku Polaków na Białorusi nieuznawanego przez miejscowe władze. Helena Marczukiewicz, szefowa mińskiego obwodowego oddziału Związku, mówi Polskiemu Radiu, że z optymizmem patrzy na działalność organizacji w przyszłym roku. Dostaliśmy pod koniec roku miejsce, gdzie możemy spotykać się i tym bardziej to wielka radość dla nas i mamy nadzieję, że przyszły rok to będzie dla nas o wiele lepszy. W spotkaniu wzięło udział około 300 osób. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II w bożonarodzeniowym orędziu podziękowała Londynowi i Manchesterowi za podniesienie się po zamachach terrorystycznych, do których doszło w tych miastach w mijającym roku. Monarchini powiedziała, że możliwość spotkania się z osobami, które przeżyły zamach po majowym koncercie w Manchesterze, była dla niej zaszczytem. W wyniku eksplozji po występie Ariany Grande zginęło ponad 20 osób, a ponad 100 zostało rannych. Miesiąc później 8 osób zginęło, gdy terrorysta wjechał w przechodniów na moście w Londynie. Monarchini nawiązała też do pożaru Grenfell Tower w stolicy, w którym zginęło 71 osób. Nasze myśli i modlitwy są z tymi, którzy zginęli i z tymi, którzy stracili wtedy tak wiele. Jesteśmy wdzięczni członkom ekip ratunkowych, którzy ryzykowali swoje życie, chcąc w mijającym roku ratować innych. Wielu z nich nie może być teraz w domach przy świątecznych stołach, ponieważ nas chronią. Orędzie Elżbiety II było nagrane w jednej z komnat w Pałacu Buckingham. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie, zwłaszcza na południu rozpogodzenia, na północy, wschodzie oraz krańcach południowych miejscami słabe opady deszczu, w Małopolsce lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura minimalna przeważnie od 1 do 5 stopni, wiatr na ogół umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Przed koncertem dobrze jest chwilę pomilczeć przed koncertem. Potem, westchnąwszy, jeszcze ten raz w górę podnieście strop, cieśle, w myślach usłyszeć. Koncert to nie jest tylko popis wprawnej ręki, galop olśniewający wirtuozerii i nawet kryształ, sławny ton błękitny, niech by się wydobywał z fortepianu, to jeszcze mało. Któż to tak się zapamiętał, że zapomniał o nas samych?

co miało miejsce właśnie podczas tego galowego koncertu w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. I jest to zupełnie nowe, nowe brzmienie, nowa stylizacja moich piosenek. Powiem w dodatku, nagrana ze wspaniałymi muzykami, ze Śląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków. Przy okazji oczywiście też dyrygenta pana Roberta Kabary. Jeszcze tutaj muszę wymienić panią Jolantę Janus, która jest pomysłodawczynią tego całego zamętu jubileuszu i tejże płyty, i która ukazała się wystarczająco mocną, jednoosobową siłą sprawczą, a nie było to proste zorganizować teatr, orkiestrę, nagranie. Płyta jest pod każdym względem nietypowa. Trudno określić gatunek stylistyczny tych moich utworów, bo one są takie, jak na piosenki, to czymś innym i czymś więcej niż piosenki. Jak na muzykę tak zwaną poważną, no to jednak jakoś są piosenkami. Jednocześnie ośmieliłem się po raz pierwszy na mojej płycie dać głos i temu, co robię jako poeta, jako autor, bez muzyki, i no i połączyć to z piosenkami. I wyszła z tego całość taka specyficzna, taka no, długoszowata, sławnomuzyczna. Oczarowanie. Ha. Ono już bezszelestnie rozesłało SMS-y wśród widowni. Ale poważnie. Coś więcej musi się wydarzyć. Choć moment. Chwila choć prawdy takiej. Przed wszystkim i nade wszystko, żeby ktoś drugi z naprzeciwka, twarz dłonią zasłoniwszy, pomyślał: o mnie ta muzyka. Dopiero wtedy koncert jest uprawniony, ma siłę. Także i ty, i tobie też, przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się, to wiem, z wszystkim, co dziś, co jeszcze nie. Także i ty, i tobie też, choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem było tyle chcieć. Ramiona czyjeś rzucić się i rozpłomienić wokół świat. Nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz. Nauczysz się i tego ty, choćbyś chciał wołać, za kimś biec. To niemożliwe mówić i przekonasz się, potrafisz też przystanąć, przejdzie sobie rzec. To przejdzie, przejdzie. Nic to nic. Spróbujmy zacząć od tego wspomnienia, które się pojawiło. Niechcący. Kiedy pan zasiadł w holu. W holu obecnej Trójki. Przypomniałem sobie, poszukałem moment, kiedy ja byłem po raz pierwszy. I bardzo się wzruszyłem. Ponieważ sięgnąłem do bardzo odległych czasów i niezwykłej okoliczności. To był rok 59. A to pamiętam, bo wtedy dostałem się na studia. Wtedy pewnie miałem jakieś 17 lat, jak napisałem tę piosenkę, bo w moim małym miasteczku Zakrykowie siedziałem, uczyłem się różnych rzeczy, między innymi też uczyłem się muzyki, czyli grania na fortepianie, i układałem sobie rozmaite melodyjki i składałem piosenki już. Jedną z tych piosenek posłałem do radia. Tak mi przyszło do głowy, bo czytałem, że może tak ludzie robią w świecie. Poniosłem na pocztę tę moją skreśloną kompozycję i tekst i posłałem do radia. A to w formie papierowej było. Tak, na pięciolinnik tam wyskrobałem, co potrafiłem wyskrobać, tekst podpisałem. Ku memu zdumieniu dostałem list i odpowiedź. Trudno opisać moją eksplozję radości. To ja tam pewnie fruwałem nad tymi wszystkimi domami z niedowierzania i z radości. ponieważ był to list niezwykle dla mnie pochlebny. No tam coś wytkający, że może to, może tamto, ale w sumie, że bardzo im się podoba i że jakbym był w Warszawie, to prosimy o nas odwiedzić. I list był podpisany przez Jerzego Abratowskiego. Nie wiem, ile komu co dzisiaj nazwisko mówił. W tamtych czasach to było po prostu nazwisko, które mnie uskrzydliło i każdego by uskrzydliło. Był to jeden z największych, powiedzmy, autorytetów w branży muzyki rozrywkowej. Kompozytor, pianista świetny. No, takie szeptem do mnie mówił, choćby te całe piosenki nagrywane z Ludmiłą Jakubczak. To było właśnie podpisane przez Abratowskiego. Do mnie mów, mów szeptem, by nikt obcy twoich słów nie słyszał. I no, oniemiałem ze szczęścia, z niedowierzania. I jak się zdarzyło, że byłem w Warszawie zaraz potem, już jako student przyjechałem z jakiegoś powodu do Warszawy, pewnie na wycieczkę, postanowiłem wpaść do tego radia, bo oczywiście tam nic się innego nie dzieje, tylko pan Abratowski siedzi i czeka, kiedy ja przyjdę. A liści pana Abratowskiego nie zostałem, nie poznałem go, ale poznałem w dziale piosenki na Myśliwieckiej, pamiętam, co było gdzieś do jakiegoś pokoju mi odesłano. Siedział bardzo sympatyczny, no trochę zdziwiony człowiek, specjalista od tekstów, pan Kubiak, który był poetą. No i też tam mnie miło przyjął, no i tak powiedziałbym, rozpoczynając tę dzisiejszą wizytę, odgrzebałem w pamięci moją pierwszą bytność w radiu na Myśliwieckiej, naprawdę odległy czas, 59 rok. I ten list parę lat temu, przypominam sobie, gdzieś w moich szpargałach leży i jest to dla mnie wzruszająca, piękna pamiątka. Jesień liść mi zasypuje, już wąwozy, a na smyczy zobacz przy niej biegnie lis. Jeszcze moglibyśmy razem w złotorude krajobrazy jeszcze za nią się przemykać, jeszcze słuchać tej muzyki, którą gra. Płyta zaczyna się wierszem. Tak. Przed koncertem. W pańskim wykonaniu. Tak. I kończy się wierszem, tak, również. Czyli tak, to jest tak, jakby tak, taka klamra, tak, która otwiera i zamyka, tak, cały ten. I w środku jest wiersz, o poecie, o Stanisławie Balińskim. Wiersz, opowieść o tym człowieku niezwykłym i niezwykłym poecie, który jest autorem jednej z najbardziej znanych moich piosenek, autorem tekstu z moich piosenek, Jaka Szkoda, którą tę piosenkę, powiem, zacząłem śpiewać jako młody człowiek w piwnicy pod Baranami i do tej pory tam po mnie ją śpiewają i jest to jeden z takich, powiedziałbym, sztandarów hymnów piwnicznych, ta piosenka Jaka Szkoda z moją muzyką i z do wiersza Stanisława Balińskiego. W niedzielne letnie popołudnie, gdy kule smutku toczy demon nad rzeką w kwiaty opawioną, pod niebem bladym jak anemon, siedzieli rzędem staruszkowie, pochyłe panie i panowie, ubrani jasno, mile, schludnie i patrząc w wodę jak zanika fala za falą, świat za światem. Za herbatą. Jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda. Przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda. Jaka szkoda, jaka szkoda, jaka szkoda. A skąd się wziął Baliński? Kto to był Baliński? Jak z tą jaką szkodą było? To też pozwoliłem sobie jako taki komentarz poetycki dołączyć do tej płyty. Rozmowa ze Stanisławem Balińskim. Fragmenty. Nigdy nie spotkany, wielce szanowny drogi panie Stanisławie. Żyliśmy obok, choć w jednym czasie. Myślę o panu nieraz i o tej myślę geografii ducha, gdzie inne jest przestrzeni prawo, czasu inna rachuba. I co dalekie, tam dalekie być nie musi, bo inna jest miara wspólnoty myśli, wyobraźni, pobratymstwa uczuć. Myślę o pańskiej wielkiej podróży. Co za przygoda, strona po stronie, wiersz za wierszem, iść pańskim szlakiem. Świat jest daleki, powiada pan, i tak nieduży. Gdy już nie tu, czy się spotkamy tam? Jak pan to nazwał? Po tamtej stronie snu. I nie wiem, słowom, co w refren się składają, mogę wierzyć, gdy wiem, po to się refren składa, aby się śpiew powtarzał z wszystkiego i za wszystko, co się nie wraca. Jaka szkoda. Szkoda, jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda. Przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda. Jaka szkoda. Więc jest tu dość nietypowo jak na konwencjonalną płytę, ale to jest płyta taka, że można jej słuchać w całości, jak się ta opowieść toczy i następuje, albo wybrać sobie coś tam, kawałek, zaułek z tej płyty. No a proszę powiedzieć, jak się konstruuje program takiego jubileuszowego koncertu? Jak wybrać utwory? Jak... Straszna sprawa. Mogę powiedzieć bez skrępowania, że wszystko się wspaniale udało. Te wszystkie, powiedziałbym, hołdy, wieńczenia i wzruszenia jakoś ludzie przetrwali dzielnie. I był wspaniały koncert dwuczęściowy. W pierwszej części wystąpiłem z moim stałym od lat kwartetem. W składzie ja fortepian, skrzypce, wiolonczela i akordeon. W sumie kwintet. Gitara jeszcze oczywiście akustyczna. Na tę okoliczność nazwaliśmy ten kwintet. Kwintet imienia Józefiny Duszek, jednej z takich bohaterek mozartowskich. Płyta nazywa się Ja nie jestem Amadeusz Mozart, bo taki miał tytuł na ten cały koncert tego jubileuszu, ale mogłaby mieć inny tytuł. Ja nie jestem Amadeusz Mozart, bo on przecież był cudownym dzieckiem. Ja, choć grywam na pianinie, jestem ledwie tym, kim jestem. Bo ten Mozart, Amadeusz Mozart, gdy miał tylko choćby wolną chwilę, to bez przerwy grał pasaże, a ja wolę trylle, trylle. Bo ten Mozart, Amadeusz Mozart, kochał w Pradze Józefinę Duszek, a ja nie znam pani Duszek. Kochać w Pradze jej nie muszę, a ja nie znam pani Duszek. W Pradze, w Pradze, w Pradze, w Pradze nic nie muszę. I poprosiłem, żeby się trochę odciążyć. Za dużo nie było przeciążenia moją obecnością i moim wysiłkiem. pierwszej półki aktorów polskich, którzy mówili moje wiersze, pani Halina Łabonarska i pan Jerzy Trela. Tak tracić. Tak się nauczyć tracić. Bez poruszenia dłoni, bez słowa, co by ze skargą na głos pospieszyło. Od krótkim zaciśnięciem powiek, niech tam żegnać i dosyć. I to wszystko. Światu to całe widowisko. A ja z tą Śląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Roberta Kabary zaśpiewaliśmy ten zestaw piosenek, który jest na tej płycie. Spieszmy kochać ludzi, jak poucza nas poeta ksiądz Twardowski Jan. Oni naprawdę tak umieją odejść nagle, tak nie wrócić, zawieruszyć się na amen, zatrzeć ślad. Jeszcze się ręce wyciągają, jeszcze witać mocno, jeszcze objąć chcą. A tu już puste miejsca po nich, fotografie, telefony głucho milczą. Dzień i noc. Spieszmy się, spieszmy, bo przemija młodość prędko, ileż prędzej niż w to sama wierzyć chcę. I mija gdzieś ta łatwość serca, z którą kiedyś tak w nieznane lekko, tak w nieznane tak umiało biec. Zagarnie nas wezbrany nurt, pochyli nas powaga dat i wywirze tylu, tylu spraw, porzucimy, zapomnimy. Co w nas naprawdę ważne było w nas. Dziwię się, że ja to wytrzymałem, ponieważ trzy dni przed samym tym koncertem odbywały się prawie dzień i noc nagrania w Radio Kraków z ekipą firmy fonograficznej Dux, która przyjechała ze swoim sprzętem i specjalistami, żeby to nagrywać. I tylko mieliśmy taki termin. A potem miał się odbyć wieczorem po tym całym nieprawdopodobnym maratonie nagraniowym koncert i byłem na nim tak zmęczony, tak powiedziałbym, jak to powietrze z dętki uszło i byłem tak wyluzowany, nie miałem sił i energii na jakieś przejmowanie się i specjalne denerwowanie, że podobno bardzo dobrze to się odbiło na wyrazie artystycznym i na rodzaju mojej obecności, że byłem na takim luzie, bo już nie miałem energii po prostu. No, to wszystko było, minęło, zostało zarejestrowane. Raz do tej pory było pokazane w kulturze, ale ma być powtórzone. Ten koncert z Teatru Cybackiego pięknie jest zarejestrowany. No i jest ta płyta, którą trzymam w ręku, tylko problem, gdzie ona jest. No właśnie, gdzie ją można kupić? W Warszawie i nigdzie, w całej Polsce nigdzie. Była w jednym sklepie w Krakowie, w Kurancie na rynku, a już jej nie ma, ponieważ ona wyszła w ilości tylko 500 egzemplarzy. Z tego co wiem, można ją dostać dla zainteresowanych wiadomość na stronach internetowych Narodowego Centrum Kultury, które jest jednym ze współproducentów tej płyty i to jest jak na razie moja podpowiedź. Chcielibyśmy, żeby ta płyta funkcjonowała normalnie jako obecna w handlu, nie tylko jako powiedziałem, taki dodatek do tego koncertu na jubileusz. Spieszmy, spieszmy się, bo krucha jest materia naszych dni, bo śnią się szare, coraz bardziej puste sny, bo zasypiają serca w nas, nie zbudzą się któregoś dnia. Spieszmy się, spieszmy, żeby zdążyć, żeby rozdać ten majątek serca z tylu lat. Po co nam dźwigać taki ciężar aż na tamtą stronę świata? Po co nam to wszystko z sobą? Po co brać? O niech to lepiej tu zostanie. Nasze myśli, radość oczu, czułość rąk. Bo jeśli z nas ma coś ocaleć, to niech innych pamięć o nas niech nam będzie tak jak schron. Spieszmy się, spieszmy kochać ludzi tych realnych, niezmyślonych, ale takich, jacy wokół, jacy są. Umiejmy sobie to wybaczyć, że nie lepszych, nie piękniejszych dał nam tu nawzajem, dał nam tutaj los. Serdecznym ciepłem się podzielmy, obdarzmy światłem, co w nas jeszcze może drga. Bo gdy gęstnieje mrok pod wieczór, ono niech, to światło niech wspomaga nas, prowadzi nas. Spieszmy, spieszmy się, bo nieustannie wieje ten wiadomy wiatr. Bo nawet to skąd wiedzieć, skąd by wiedzieć nam, która z miłości naszych właśnie może jest już tą ostatnią. Słowo, nieostrożny czasem gest. Zostają głuche telefony, krzesła, stoły, lampy, okna. Za oknami pochylone cienie drzew. Na tej płycie też dzięki obecności pana Roberta Kabary, o którym pan wspomniał, i Śląskiej Orkiestry Symfonicznej jest niezwykła wersja piosenki Nie ma nas. Czyli ćwierć piosenki. Mhm. Ja tę piosenkę od razu nazwałem ćwierć piosenką, ale okazało się, że rejestrując, kiedy tam w Zajksie ten tytuł, natrafiłem na przeszkodę. Nie chcę wierzyć, ale podobno to tak było, że już taki tytuł był zajęty. W związku z tym to jest ćwierć piosenka, ale tytuł formalny ma Nie ma nas. I jest to nagranie, które niezwykle polecam, bowiem ono naprawdę mnie wzrusza. I nie tylko mnie, kto usłyszy, ponieważ jest pięknie nagrane, a jeszcze piękniej można powiedzieć zaaranżowane na to, co ja lubię, duży, taki piękny zespół smyczkowy, pięknie brzmiący, tam baltornia się odzywa i rozmaite smaczki, i jest w drugiej części solo skrzypcowe, jak najbardziej porywający fragment jakiegoś, nie wiem, finału, jakiegoś romantycznego koncertu skrzypcowego, coś takiego. To, co zagrał Robert, jest no, bez egzaltacji. Po prostu piękne. Tylko skąd się wie, skąd pamięta taka ta melodyjka, ćwierć piosenka, co tak odpowiada, wciąż tłumaczy, że to wszystko mogło. Mogło być inaczej. Wiklinowy nagle za nas westchnął stół. Taka cisza, taka chwila, tak naprzeciw jej. Niby razem, ale nie ma nas już. Spójrz. I są rzeczy, i są miejsca, gdzieśmy byli. Biegną schody do ogrodu jak co dnia. Przecież jeszcze na nich trwamy, ale jakże nie ci sami. Raczej bardziej z przypomnienia, coraz więcej w nas milczenia. Nie ma nas. Wciąż się dziwisz, mówisz szkoda, że to już i że aż tak. Tylko skąd się mija, skąd pamięta. Wspomniał pan o piwnicy pod Baranami, nie sposób uciec od tego tematu, bo tak to jest z artystami. No to jest kawałek mojego życia. Którzy byli w piwnicy przynajmniej przez chwilę, że ten... No ja nie byłem chwilę, ja byłem długie lata, ale to dawno już, odległe czasy, tak. No tak. Jak ale... odległa jest tamta piwnica, tamta, w której ja byłem, no to... Ale myślę o pojęciu artysty tak. Piwnicznego, że, no, tak, że to nie, jest taka etykietka, która przykleja się. I słusznie. I więc ja ją też noszę i noszę ją z satysfakcją. W dodatku zdarzyło się, że akurat mój okres, czas, jaki mi przypadł, połowa lat 60. do końca 70. zgodnie przez wszystkich uznawany jest za najbardziej twórczy, płodny, za taki szczytowy okres w rozwoju tego kabaretu, w którym piwnica osiągnęła pełną dojrzałość, swobodę, no i taką siłę, inwencję. W dodatku miała niezwykły zestaw osobowości twórczych. Nas nie było wiele tak dzisiaj w porównaniu z późniejszym czy dzisiejszym nawet teatrem wielkim, gdzie jest 150, nie wiem ileś, 8-9 osób. Nas była dwunastka, ale każdy... to miał jakiś swój profil, jakąś swoją linię, swoje amplua, dawniej by się powiedziało. I w sumie był to zestaw no, niezwykle silnych osobowości. Mącił to wszystko i kręcił skrzyneczki. Był Krzysiek Litwin, nieprawdopodobny, powiedziałbym, liryczny komik. Był Wiesiek Dymny, ówczesny zresztą szwagier mój, no potęga i w kabarecie, i w filmie, i jako malarz, i jako prozaik. Był Mietek Święcicki, Tadek Kwinta, Andrzej Warchał, Miki Obłoński. Ja doszedłem i oczywiście Ewa Demarczyk, no, powiedziałbym to pierwsza postać. Ludzie ściągnęli z całego świata, żeby zobaczyć to zjawisko tak blisko. Oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli upada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy? Już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową żłotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grąd, pas briąd. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. No i jeszcze była Krystyna Zachwatowicz wtedy, nie Wajdowa, tylko Zachwatowicz, potem Obłońska, potem za trochę Irenka Wiśniewska. Trudno szukać takiej konstelacji, takich wyrazistości i takiej siły. Temu wszystkiemu poświęcona jest moja książka Pod baranami ten szczęsny czas, której to książki drugie wydanie trzymam tutaj w ręku. Ona jest o tyle ciekawsza, którą mi samego siebie chwalić, jak ją opowiedziałem, czyli jak zebrałem te moje opowieści, wspomnienia, ale też o tyle ciekawsza, że ma niezwykłą dokumentację ikonograficzną, fotografie, na pamiątki, na reprodukcję dzieł sztuki, ma reprodukcję dokumentów. No dużo ciekawostek, które się przede mną otworzyła, na przykład fotografia, zdjęcie z jedynej sztuki, z jedynej roli komicznej, zresztą komediowej, w której wystąpiła na scenie na deskach Ewa Demarczyk. O, tu ją widać. Ma pan w domu jakieś miejsce, w którym przechowuje pan te szpargały piwniczne? No, leży tam jakieś... W moim domu się nic nie wyrzuca. Natomiast trudno coś znaleźć, bo jest po prostu... Na pewno jak się ktoś uparł, albo potem już na końcu, to się to wszystko znajdzie. Było jeszcze i tak, że w tamtych czasach moja żona, Basia, pełniła funkcję kierownika organizacyjnego. Wtedy tam nie było dyrektor, tylko była pani kierownik i ona po prostu zachowała całe rozmaite teczki tych rozmaitych zbiorów, szpargałów, ciekawostek, nic nie wyrzucając niczego i tam dokumentów z cenzury, z podróży wszystkich. Także mamy bardzo bogate archiwum, które zostało w jakiejś części wykorzystane w tej książce, a jeszcze ludzie, dowiedziawszy się, że ja tam coś... smaruje piwnicznego, też podrzucali rozmaite ciekawostki. W imieniu Piwnicy Pod Baranami witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili, właściwie te hałasy dochodzą z niszy, z małej niszy, która jest obok sceny. Scena jest pokryta czarnym aksamitem, wiszą także czarne kotary. Na sklepieniu gotyckim zawieszono liny. Ten hałas to właśnie hałas dochodzący z niszy. Aktorzy schodzą się powoli. Jest już właśnie Zygmunt Konieczny. Przyszedł Święcicki. Jest Zachwatowicz. Marek przyszedł także. Jest już Krzysiu Litwin. Wchodzi Grażyna. Zbyszek Wodecki, skrzypek. Jest także Cnota i nasz gość, Amerykanka Ewa Garbasi. Przyszła Zająców na Marysia. I to jest Irena Wiśniewska. Ludzie już siedzą, właściwie goście nasi, już mniej więcej od godziny czekają na przedstawienie, które lada moment się zacznie. Zostańcie z nami dwie godziny, a może i dłużej. Życzymy wam miłej zabawy. Na przykład mam tutaj przed sobą takie drobiazgi, jak jakieś numerki z dawnych knajp, szatni nieistniejących, gdzieś mi chodzili, wizytówki, a to Kisielewskiego, a to tam kogoś z rozmaitych sytuacji towarzyskich, bankietów z domu na groblach, rysunki Janiny Galickiej, cały dom, postać Janiny Galickiej odkryta właściwie przeze mnie tak szerzej, cały dom na groblach, czy no, choćby taki liścik, wielkości tamtych czasów, który to pan profesor posyła swojego studenta, czyli Wieśka Dymnego, w pewnym celu. Przeczytam ten liścik. Bardzo panią proszę o dużą przysługę. Czy mogłaby pani nam odsprzedać dwie flaszki winiaku po normalnej cenie? Jutro zwrócimy. Pan Dymny zostawi pani pieniądze. Bardzo dziękuję. Tadeusz Kantor. To jest list kantora posyłający studenta, że tak powiem. Z potrzebą. Dziwne, że ludzie zachowali takie rozmaite szpargały. Podobno niektóre z takich dokumentów można kupić pod halą targową w Krakowie. Mieszkasz dziś. Twój sławny sweter przepadł gdzieś. Dziś inny szyk, dziś inny rytm, zupełnie inna skala spraw. No ze mną też, no przecież ze mną nie od dzisiaj też tak jest. Przygodnych spotkań czasem, czasem parę chwil. W nieznanym barze kawy łyk. I tylko czasem jakby błysk, a może by tak wstąpić, wejść. Posłuchać, co z odległych lat zostało tam, zostało z nas. Zobaczyć, co ocalił ten podziemny sejf. A może byśmy, może tak. Pod bananami też już dzisiaj inny czas. Inną muzykę dziś kto inny gra. Śmiech bar jak zwykle, niby ten, lecz jednak nie ten sam. Odpływa bar w nieznaną noc, lecz nie ma już aniołów czarnych, porwał je daleki świat. Pod baranami też już dzisiaj inny czas. Turystu tłum zalicza swój wieczorny szlak. Nieźle sprzedaje się legenda tamtych lat. Ech, miła no, uśmiechnij się i bez ironii wznieś kieliszek. Wznieś kieliszek ze mną swój za cienie tej młodości kiedyś zostawione przez nas tu. Cóż wszędzie tak, normalny to jest czasu bieg. odchodzą dni z muzyką swoich dni. W Paryżu też na Saint-Germain już dawno nie ma Saint-Germain, więc czemu by inaczej tutaj miały się rozwiewać sny, a jednak czasem jakby bardziej żal. Szczególnych chwil, jedynych w całym świecie miejsc, urody tamtych dziewczyn, tamtych blasków świec. Pamiętasz magię tamtych cisz, gdy po raz pierwszy w murach tych słuchaliśmy piosenek, jakich nie ma już, jakich już nigdzie. Jakich już nigdzie nie ma dziś. Już dzisiaj inny czas, inną muzykę dziś kto inny gra. Śmiech gwar jak zwykle, niby ten, lecz jednak nie ten sam. Odpływa bar w nieznaną noc, lecz nie ma już aniołów czarnych, porwał je daleki świat. Pod baranami też już dzisiaj inny czas. Turystów tłum zalicza swój wieczorny szlak. Nieźle sprzedaje się legenda tamtych lat. Ech, miła no, uśmiechnij się i bez ironii wznieś kieliszek. Wznieś kieliszek ze mną swój za cienie tej młodości kiedyś zostawione przez nas tu. To nie cień z piosenki dawnej, to jest anioł smutku ten, co znów tu wszedł i obok gdzieś po cichu przemknął. Westchnął tylko, rozwiał się. Niedawno odbywał się koncert z okazji 20. rocznicy śmierci Piotra Skrzyneckiego i Janiny Garyckiej, która odeszła krótko po nim, również w Teatrze Słowackiego. I chciałem zapytać, czy... Zadałem to pytanie właściwie w audycji, mówiąc tak o tym, że taki koncert będzie, ale też prezentując piosenkę z pańskiej najnowszej płyty. Czy ci artyści kiedyś się spotkają na jednej scenie? Czy to jest możliwe? Ci, którzy przez lata przewinęli się przez piwnicę? Myślę, że to jest chyba już niemożliwe. Z rozmaitych powodów. Po prostu niektórych już nie ma, bo nie ma. By się wyprowadzili w najdalsze okolice. Niektórzy może lepiej, niechby już nie występowali. Tak bym to określał. Niektórzy, którzy są w formie, a myślę bezczelnie o sobie, jak najlepszej. Nie są mile widziani, ani oczekiwani. Wie pan co, w każdym teatrze jest tak, że walczy się o, powiedziałem, pierwsze pozycje, rzędy i tak dalej, i tak dalej. Ktoś to już troszkę odstał, tak? To już po co on tutaj znowu jeszcze? To już my jesteśmy. No. I powiedziałem chyba wszystko, co należy powiedzieć. No nie wiem, ja widzę pewien potencjał jeszcze, ale prawdopodobnie inicjatywa musiałaby przyjść z zewnątrz. że ktoś musiałby zorganizować taki koncert, do którego zaprosiłby... Kogo by tam zaprosił? A zobaczymy, no może. Tak. Może by tam... ta etykieta była jednak wyznacznikiem. Może coś takiego by się mogło wydarzyć, ale się nie wydarza. A szkoda. Jaka szkoda? Szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda. Przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda. Końcowa kropka. Jej miejsce naturalne, jak gdyby przyrodzone. Zawsze na końcu. No, bywa, gdy brak pewności, a wtedy nawet trzy. Tak jakby chciała prosić dwie pozostałe koleżanki kropki o pomoc w usprawiedliwieniu braku decyzji. Jak gdyby taki przed światem wykręt. Widzicie, nie tylko ja, ale my tu nawet zbiorowo, kolektywnie nie umiemy rozstrzygnąć. Końcowa kropka. Jej miejsce z reguły na końcu. Ale życie stawia ją tam, gdzie mu wypadnie. I nie ma wyjścia. Trzeba uznać to miejsce za właściwy koniec, bez względu na reguły, początkowe projekty i oczekiwania. Wciąż się dziwisz, mówisz szkoda, że to już i że aż tak. Skąd się